Radio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Policjanci apelują o bezpieczeństwo na drogach. Tej nocy Polskie Radio nada depeszę Józefa Piłsudskiego sprzed 100 lat. W tym serwisie też otwarcie sezonu dla morsów w Warszawie. Zaczęliśmy z mężem tamty roku. No i złapaliśmy bakcyla, działamy dalej. Policjanci apelują o ostrożną jazdę. Powodem są nie tylko złe warunki, ale obchodzony dziś Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Z tej okazji policjanci mazowieckiej drogówki apelowali w kościołach do wszystkich uczestników ruchu o przestrzeganie na drogach zasad bezpieczeństwa. Szczegóły Anna Orzeł. Najczęściej do zdarzeń, w których giną ludzie, dochodzi na terenie niezabudowanym w piątki i w soboty. W zdecydowanej większości ich sprawcami są kierowcy. I to właśnie oni, jak mówi podinspektor Stanisław Popiel, nie tylko dziś, ale każdego dnia powinni myśleć o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Apeluję do Państwa o to, żebyście otaczali wzajemnym szacunkiem i siebie, i innych użytkowników drogi. Zdaniem Radomian każde miejsce i każdy czas są odpowiednie do tego, by mówić o bezpieczeństwie na drogach. Jestem bardzo wdzięczna policji. Uczą nas. I przypominają, co jest ważne, że przypominają. Ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan motocyklistów, ceni sobie współpracę z policją. Cel jest jeden. Czy będziemy mówić o aspekcie praktycznym zachowywania przepisów, czy o odpowiedzialności moralnej, to i tak to wszystko zbiera się w jeden efekt. Od początku roku na mazowieckich drogach doszło do ponad 2060 wypadków, w których zginęło 261 osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Za niecałą godzinę wszystkie anteny Polskiego Radia nadadzą treść DPS ogłaszającej powstanie państwa polskiego 100 lat temu. Józef Piłsudski podpisał dokument 16 listopada 1918 roku. Był on manifestem suwerenności i programem odbudowy państwa. Miał trafić do wiadomości całego świata. Dyrektor programowy Polskiego Radia Paweł Kwieciński mówi, że depesze odczyta Polskie Radio, ponieważ jesteśmy wpisani w historię odrodzonej Rzeczypospolitej i tylko o 5 lat młodsi od naszego państwa. Depesze dyplomatyczne przesyłało się wtedy alfabetem Morsa. Natomiast Józefowi Piłsudskiemu chodziło o to, żeby świat dowiedział się o odrodzonej Polsce nie za pośrednictwem central telegraficznych, które były wtedy w Niemczech, ale właśnie w sposób wolny. I radio, fale radiowe, ta radiostacja umieszczona na działobitni Cytadeli pozwalało na to, żeby wypuścić informacje bez pośrednictwa kogokolwiek. Polacy nie dysponowali radiostacją, dlatego po konspiracyjnym przygotowaniu akcji opanowali nocą z 18 na 19 listopada działobitnie warszawskiej Cytadeli. Treść noty została nadana w chwili, gdy opuszczały ją ostatnie niemieckie oddziały. Szkółka morsowa dzielnicy Wisła w Warszawie otworzyła sezon na kąpiele. Od dziś w każdą niedzielę można przyjść na plażę praską i spróbować zanurzyć się w lodowatej wodzie. Otwarciu sezonu dla morsów przyglądała się nasza reporterka Marta Szulborska. Rozgrzewka. Najlepiej 15-minutowa. I można wejść do lodowatej wody. Niesamowicie! Zaczęliśmy z mężem w tamtym roku. No i złapaliśmy bakcyla, działamy dalej. Morsowanie to samo zdrowie. Korzyści z lodowatych kąpieli jest wiele. Zahartowanie ciała, zwiększenie odporności organizmu, poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego, lepsze ukrwienie skóry. Poza tym, jak twierdzą naukowcy, morsowanie przedłuża życie. Trzeba wejść do wody, nie łamać się, że na początku człowiek ma ochotę wyskoczyć natychmiast. Trzeba wejść, te szczypanie, pieczenie, to wszystko jest, to jest kwestia minuty, pół minuty. Morsy nie marzną. Kolejne spotkanie za tydzień. Bardzo zadowolony, pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Marta Szulborska, Polskie Radio. I tą zachętą do morsowania kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu, rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą kilka stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Along the coast road by the end, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up. Say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax z nową płytą Marka Knopflera Down the Road Wherever. Piszą Państwo, że płyta w jego stylu, wypracowanym stylu autorskim, że ciepła płyta, że przyjemna na wieczorową porę. No, rzeczywiście nie ma tu za wiele gitarowego ścigania, może wcale nie ma gitarowego ścigania, ale są teksty ważne, z wiekiem jakby coraz ważniejsze. Zresztą Mark Knopfler zawsze pisał dość ważne teksty. Państwo wiedzą, to wykształcony anglista i nauczyciel, zanim został artystą rockowym. Mark wraca na tej płycie między innymi myślami do czasów swojego dzieciństwa. When I was just a boy, I'd be kicking a tin, take a shortcut home through the loony bin. I never gave much thought to the souls in there. I was just a boy, too young to care. Well, the years go by and you get to see a dream's not the same as reality. Oh, well, a dream or two is gonna crash and burn, and that's the way that you live and learn. Oh, Nie wiem, co Marek wybierze na trasę koncertową do setlisty, ale podejrzewam, że ten utwór będzie na koncertach z tym cytatem muzycznym znanej pieśni, nie tylko stadionowej. No i zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Trasa koncertowa startuje w kwietniu w Hiszpanii. Dwa polskie koncerty, 10 i 11 lipca. Płyta ukazuje się w kilku formatach. Na dwóch winylowych longplayach jest 13 piosenek, na podstawowym kompakcie 14. Wersja kompaktowa Deluxe zawiera 16 utworów. Nie wiem, czy one wszystkie wyjdą jednocześnie, no ale dobrze wiedzieć, że będą takie wersje do wyboru. To teraz jeszcze jeden tekstowy powrót do dawnych czasów, ale troszkę późniejszy chronologicznie, już nie wczesne dzieciństwo i uliczne przygody. To będą takie czasy, gdy Mark Knopfler jest już młodym mężczyzną i z kolegami, z bratem zaczyna zdobywać Deptford, a potem cały Londyn, a potem cały świat. Still echoes down the street, all the way back to Deptford, days and nights down by the creek. Notes as big as river boats still echoing through the clubs, where the horns of the trains down the old back lanes and the lights of the corner pubs. In a tap room lined with mirrors, there's a man there at the bar. Reminds you of somebody, he says, I know who you are. He's right, I know, I could be him, but anyway, who is who? You could be looking at what he's looking at, he's looking at you, and I'll be out of this place, down the road, wherever. There before the great city center, I'll see you later, but it's 1979, and I'm picking my way out of here, one song at a time. Plunder used to stink to heaven on high. Companions of honor always wearing short supplies. Bristol ships and Liverpools on every tide they came. Times they may have changed, my friend, some people stay the same. And I'll be out of this place, down the road, wherever. Here before the grace that set her on, I'll see you later, but it's 1879, and I'm picking my way out of here, one song at a time. The crowd at execution dock all come to see three mutineers turn off at 12 o'clock. The shyster takes a ringside seat as they're bringing them from the jail. 20,000 tickets sold online on premium sale. So if you need to reach me, you can leave word at the pig. Have no wish to stay around and watch that Newgate jig, or any more poor old fakers trying to dance in my old shoes. I'll be gone over the ocean, with the trends and manic blues, and I'll be out of this place down the road forever. Ever for the grace, etc. I'll see you later somewhere down the line. I'll be picking my way. No i właśnie z tej wspomnieniowej piosenki pochodzi fraza Down the Road Wherever, która stała się tytułem całej płyty. Mam 3 egzemplarze nowej płyty Marka Knopflera w wersji podstawowej do oddania w dobre ręce. Gdyby Państwo chcieli wziąć udział w losowaniu, bo zapewne do niego dojdzie, to proszę napisać list internetowy do Minimaxu, a w temacie tego listu, w temacie, to ważne, proszę wpisać tytuł ulubionej płyty Marka Knopflera. No taki najważniejszej płyty Marka Knopflera. Szerokie ramy tu zakreślamy. Dire Straits to są także płyty Marka Knopflera. Zdecydowanie i muzyka filmowa przez niego napisana i wydana to są także płyty Marka Knopflera. No to czekam na Państwa listy internetowe. No a teraz będzie kolejna płyta z Wielkiej Brytanii i w brytyjskich punktach sprzedaży przeróżnych, no teraz to raczej głównie w internecie chyba, ale fizycznych także, to jest płyta bardziej popularna niż płyta Marka Knopflera, ba, ona jest bardziej popularna niż płyta Beatlesów, ta biała, na nowo wydana z bonusami. Ten zespół, który taką popularną płytę wydał, nazywa się Mumford & Sons. Hold your hand behind your ears, roll your questions across the floor. I know we've been here for years, but at least we've been here before. My mind finds peace in the shade of your attention, but gets tangled by the night. I didn't know what I was thinking, but I know we'll be alright. And I will surround you with a love too deep for words. Hold you from the world and its curse. So long as I have breath in my lungs, long as there's a song to be sung, I will be yours and you will be mine. Ever our lives entwine, my roses shine, my roses shine. Crashing in like a wildfire, I'm left in awe of you. Every time I close the door, I'm left wanting more of you. I wish I had some grand sense of occasion, but I just smile and turn away. I hope you know by now I don't know another way. When it's said and done, I am yours forever. Like I said, I'm done, I'm yours forever. Surround you with a love too deep for words. Hold you from the world and its currents. As long as I have breath in my lungs, long as there's a song to be sung, I will be yours and you will be mine. Ever our lives entwined, my roses shine, my roses shine. No właśnie, to jest brzmienie nowoczesne. Gdyby ktoś chciał szufladkować bardzo, no są specjaliści oczywiście, to się nazywa nowe pokolenie folk rocka z zachodniego Londynu. Nie są debiutantami, to już jest czwarty album bardzo popularnej grupy w Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że to zasłużona popularność, także świetni na koncertach. Wokalista zwłaszcza wybija się na plan pierwszy, ale trzech jego kolegów dośpiewujących harmonię i grających na przeróżnych instrumentach to także są zawodowcy. Nowy album nazywa się Delta. Utwór tytułowy przepiękny, przepiękny, kończy tę płytę. No ale zagramy coś krótszego jeszcze i takiego bardziej zdecydowanego. Piosenka o kobietach. Burning eyes, tangled up in morning white. Do you ever really know? Can you ever really know? Woman, won't you take me by surprise when she lets me call her mine? I don't know the loneliness you know. I don't hear the frosty words that cold inside when you're gone again. I can't read your mind, though I'm trying all the time. There's something I don't know, I can see it in your eyes. As the night ascends, all slow again. I'm left in awe of the woman I adore. Such a sight, burn itself into my mind. Do you ever really know? Can you ever really know? Say the sun doesn't shine for you. I hope you learn that that's not true. In time, when you're gone again, just as long again, I can't read your mind, though I'm trying all the time. Sins all slow again. Oh, but I am left in awe of the woman I adore. Mumford & Sons, brytyjska grupa, nowy album Delta, zdecydowanie godny polecenia. Patrzę na ekran komputera, posypały się Państwa listy w sprawie ulubionych płyt Marka Knopflera. Ciekawe bardzo, bo taka rozstrzelona ta lista jest, cieszy mnie to. No być może Brothers in Arms powtarza się najczęściej, być może, ale wszelkie inne płyty są przez także przez Państwa wymieniane. No nawet takie wydawnictwo jak A Night in London, to była koncertówka, jeśli dobrze pamiętam. Miałam to jeszcze na VHS-ie, pisze pani Anita. Żadnego nośnika nie wykluczamy, może być i VHS. I dobrze, Państwo się starają, to ja także się postaram i zróbmy tak. Będą wylosowane 3 płyty Marka Knopflera w wersji podstawowej, kompaktowej i 1 w wersji deluxe w digipaku, taka płytka z bonusowymi nagraniami. To razem 4 i przez 1,5 godziny jeszcze będą otwarte wrota poczty minimaxowej, ale poproszę tylko jeden list internetowy od jednej zainteresowanej osoby. I jeszcze dziś w nocy będzie losowanie i szczęśliwcy otrzymają stosowne informacje zwrotne pocztą internetową. No a teraz, nie da się ukryć, mamy połowę listopada i temat małych ptaszków na śniegu znów staje się aktualny. Szrony na szybie, przetarty krzywo. Wróbel na śniegu spłoszył się, znika. Przy oknie na krześle siedzi ona. W źrenicach spojrzeń miękka czern i smutek. Radość zabrana, droga zaginiona. Zbrodnia, kara, przyczyna i skutek. Płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość zczytuje z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylnych. I płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość zczytuje z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną Podniosła się z krzesła, stoi przy barku, nalewa z karafki otuchy na parstek. Nogi niedbale spięte na karku, a blizny od wewnątrz stopią nad karstek. Płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość zczytuje z ksiąg, nieomylnej kobiecie naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylnych i płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość zczytuje z ksiąg, nieomylnych kobiecie naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylnych. Orkiestra prowincjonalna, Wróbel na śniegu. To mój ulubiony chyba utwór z pierwszej płyty, gdyż los małych ptaszków zimową porą jest mi bardzo bliski. Ale sensacyjne wiadomości mam dla Państwa z orkiestry prowincjonalnej. Mają kobiety na pokładzie. Bo tak, do tej pory to było to towarzystwo w zasadzie męskie. No może nawet dla pewności porzucę sformułowanie w zasadzie i będę nieludzko wręcz precyzyjny, towarzystwo męskie. Ale oto w orkiestrze pojawiła się pani Anna Lubońska, która gra na klawiaturach, a także stworzyła motyw muzyczny będący podstawą nowego utworu. Dopracowanie motywu i stworzenie tekstu jest dziełem pana Marka Gordzieja, wokalisty i gitarzysty, który także okresowo udziela się jako nauczyciel sztuki w szkole. No i ta szkoła właśnie w najszerszym tego słowa znaczeniu jest tematem piosenki. W nagraniu nowego utworu, który jak sądzę otwiera drogę do kolejnej płyty, udział wzięli Marek Gordziej, śpiew i banjolele, Anna Lubońska i Marcin Górny, instrumenty klawiszowe różne, Tomasz Burzyński, tuba, Łukasz Wicenciak, perkusja. Dzwonek i odgłosy korytarza, szkoła imienia Przyjaciół Lasu w Rychliku. Panie i panowie, oto światowa premiera piosenki orkiestry prowincjonalnej Belfer, obliczam was w średniu. Idźcie w świat dzieci. pamięci obliczam was średnią i na właściwe kieruję tory. Świadectwo jest wróżbą, nie przepowiednią, a system zawsze był chory. Życie homonta, ciężar ciąży wózków widłowych lub pchanych, wypitych butelek, rozbitych związków, kredytów, kretynów, aut sprowadzanych, przegranych meczy i głupich rządów, wiecznej batalii o sprawę narodu, grzechu, pośpiechu, pochopnych sądów, lęku, zmęczenia, wszelkiego głodu. Was średnią, obliczam was, obliczam was średnią, obliczam was. Niechaj się mylę, niech się nie spełni. Mówię tak tylko dlatego, że wziąłem świadectwo jak sobie rówieśni i nie znam niczego innego. Spróbuję w okrutne szpony, ta polska stałość. Zmierzcie dzieciństwo jak śnieg na kule i walcie nim z całej siły w dojrzałość. Zbierajcie smaki na przyszłe jutra, pod pocałunki warkocze plecione, by móc szepnąć kiedyś do siwego lustra: nie wszystko jeszcze stracone. Świat dzieci, obliczam was w średnią i na właściwe kieruję tory. Świadectwo jest wróżbą, nie przepowiednią, a system zawsze był chory. No właśnie, korytarz jeszcze słychać szkolny. O, jak pięknie. Gdybym mógł jeszcze chodzić do szkoły kiedyś podstawowej, to chciałbym, żeby ta szkoła miała imię Przyjaciół Lasu. Jak pięknie. Ja chodziłem do kościuszki, ale można było wpaść znacznie gorzej, jeśli chodzi o patrona jakiegoś groźnego. Szkoła Przyjaciół Lasu. No więc takie wiadomości z orkiestry prowincjonalnej. Mają kobietę na pokładzie przy instrumentach klawiszowych. To warto na koncertach zwrócić na to uwagę. I mają nową piosenkę. Belfer, obliczam was w średnią. No i to jest chyba początek kolejnej płyty, długo grającej. Trzymam kciuki za powodzenie. Orkiestra prowincjonalna. No to skoro, proszę państwa, poruszamy się tak różnymi dzisiaj drogami muzycznymi bardzo, to chciałem spytać państwa o zespół Tulia. Czy państwo znają zespół Tulia? To nie jest może zespół specjalnie często prezentowany w Minimaxie, ale wiem, że on ma zwolenników sporo chyba w naszym pięknym kraju. Tulia, cztery młode panie, które śpiewają piosenki różne w takim specyficznym neofolkowym stylu i słyszą czasami od

inspirant. Nomade dans l'âme, une fleur chantante. J'expire le souffle du passé. Je respire à nouveau. Je repars le cœur serré, les bouleaux, les chiens, le traîneau, le lièvre blanc qu'on n'a jamais vu qui a mangé le temps. Les aurores boréales qui se sont faites timides, les matins calmes, opales de mille nuances, de mille cadences, les sapins lourds écrasés sous le poids des pétales de neige, le soleil dans mon cœur échauffé, témoigne de mon union sacrée, de la terre au ciel. Je reviendrai. Je repars le cœur serré, les bouleaux, les chiens, le traîneau, le lièvre blanc qu'on n'a jamais vu qui a mangé le temps. Les matins calmes, opales de mille nuances, de mille cadences. Le soleil dans mon cœur témoigne de mon union de la terre au ciel. Je reviendrai. No i taką to piosenką o Laponii kończy się nowa płyta ZAS. 15 piosenek na tym albumie i 15 powodów, żeby się z tym wydawnictwem zapoznać na własne uszy. ZAS będzie koncertować po wydaniu nowego albumu w lutym. Będzie także w Polsce, wiem, że będzie koncert w Warszawie na Torwarze. Odpowiadając na Państwa listy, które udało mi się dostrzec w tej gęstwinie maili w sprawie Marka Knopflera, i nie wiem, kiedy będzie relacja z tego spotkania z Jeanem Michelem Jarrem, ale proszę śledzić zapowiedzi, pewnie będą wyraźne, albo pytać ewentualnie Piotra Meca, bo to on najbardziej w sprawę jest zaangażowany. I panie Arku i panie Maćku, nie wystarczy napisać maila, poproszę o nowy album Marka Knopflera. Były pewne warunki i nietrudne, i trzeba je zrealizować. No tym bardziej nie wystarczy napisać maila, poproszę o nową płytę Tuli. I tu także całkiem inna akcja jest w sprawie koncertu Tuli 12 grudnia. Przypomnę Państwu, jeszcze 25 minut można maila w tej sprawie i losowanie będzie z pewnością. Patrzę na Państwa wybory dotyczące Marka Knopflera, różnorodne. Duety także nie są wykluczone, także taka płyta jak Neck and Neck z Chetem Atkinsem jak najbardziej może być wymieniona. Także ta płyta z Emmylou Harris, Roadrunning, jak najbardziej. Wszystko, co pod Markiem Knopflerem się ukazało, mogą Państwo wymienić. I tu także losowanie będzie nieuniknione. No i cóż, będziemy się pomału żegnać. When you leave, there's cordite in the air, a ringing in the stillness, smoke drifting up the stairs. When you sounds in my ears, a beating in the darkness, a trace of you still here. When you now that I'm caught, How could I not be blue? Zapewne za sprawą tych dęciaków pojawiły się w zapowiedziach informacje, że to jazzowa także płyta. Tego bym nie powiedział, ale dęciaki są. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. It's a drover's road, high up where ravens fly, and soon I'll lose my way and I won't know. It's a drover's road, from days so long gone by, when we knew who we were and where to go. It's a drover's road. It winds a hundred miles. You sleep out in the open, calm and still. You could trust a friend to keep a watchful eye. Your cattle grazing quiet on the hill. Walk with me, and you can leave that old dog behind. He does much better on his own. Leave him be. He's a better man than me. He likes to find his own. Thank you.